Sankcje obejmą przede wszystkim prorosyjskich separatystów na wschodzie kraju, ale ich nazwiska zostaną ogłoszone dopiero jutro. Według źródeł dyplomatycznych w środę Polska, Szwecja, Wielka Brytania, Litwa, Łotwa i Estonia domagały się podjęcia bardziej zdecydowanych działań, na przykład dopisania do czarnej listy nazwisk znaczących rosyjskich polityków i zamrożenia projektów realizowanych w Rosji, a współfinansowanych przez Unię. Większość uznała jednak, że należy dać szansę podejmowanym przez Francję i Niemcy próbom rozwiązania kryzysu na Ukrainie. O ewentualnym zaostrzeniu sankcji zdecydują przywódcy unijnych państw 16 lipca na nadzwyczajnym szczycie w Brukseli. Cierpią na nadciśnienie, choroby serca, nie radzą sobie ze stresem i wożą pasażerów. Lekarze z Uniwersytetu Medycznego razem z Inspekcją Transportu Drogowego cyklicznie badają zdrowie zawodowych kierowców. Dziś pracowali na Dworcu Zachodnim w Warszawie, był tam także nasz reporter. Lekarze razem z Inspekcją Transportu Drogowego badają kierowców od roku. Z grubsza wiemy więc, kto wozi pasażerów po polskich drogach. I niestety te wyniki nie są zbyt dobre. Rzecznik Inspekcji Transportu Drogowego Alwin Gajadur przyznaje, że kierowca, który wiezie kilkadziesiąt osób, ponosi wielką odpowiedzialność. Tymczasem często za kierownicą siedzą ludzkie wraki. 64% zawodowych kierowców autobusów ma nadciśnienie, co drugi kierowca to kierowca otyły, 40% pali papierosy. Mówi doktor Filip Szymański z Uniwersytetu Medycznego. Do tego wszystkiego dochodzi niezdrowe odżywianie się, brak sportu i gigantyczny stres. Czasami aż za bardzo. Ogólnie jest niezbyt przyjemna praca z ludźmi. Kierowcy, u których zostaną zdiagnozowane choroby serca lub układu krążenia, zostaną objęci intensywną opieką lekarską. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Dach będzie zamknięty, będziemy też mierzyć poziom hałasu, obiecuje stołeczny ratusz przed wieczornym koncertem Metaliki na Stadionie Narodowym w Warszawie. Ma to związek ze skargami mieszkańców Saskiej Kępy, którzy narzekają na nagłośnienie podczas imprez na stadionie. Rzecznik ratusza Bartosz Milczarczyk zapewnia, że miasto chce, by koncerty dla mieszkańców były mniej uciążliwe. Dlatego kontrolerzy będą dziś mierzyć decybele. My rozmawialiśmy ze stadionem i właśnie w ramach takiego zmniejszania tej uciążliwości, ograniczenia hałasu, który jest wywołany przez koncert, który się dzisiaj odbędzie, ten dach zostanie zamykany. No, myślę, że jeżeli to w dużym stopniu poprawiłoby, czy zmniejszyłoby uciążliwość hałasową dla mieszkańców, myślę, że to byłoby dobre rozwiązanie. To taki krok, który w zasadzie jest bezkosztowy, nie wymaga żadnego wysiłku i moglibyśmy tak się umówić, że przy każdej imprezie, kiedy jest głośna muzyka na Stadionie Narodowym, ten dach na przykład byłby zamykany. Impreza ma się dziś zakończyć o 23.30. Przypomnijmy, cierpliwość mieszkańców Saskiej Kępy wyczerpała się po czerwcowym Orange Warsaw Festival, kiedy pod petycją do władz miasta podpisało się ponad 1000 osób. Według nich hałas w promieniu kilku kilometrów od stadionu paraliżuje życie, uniemożliwia odpoczynek i pracę. To był Serwis Trójki. Do wieczora najwięcej deszczu i burz na południu kraju, przede wszystkim na Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku, ulewy w Małopolsce i na Podkarpaciu. Najwięcej przejaśnień na północy i tam bez deszczu, a na termometrach od 20 do 26 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wyrafinowany jazz, nowoczesny pop, delikatny folk, pulsujące reggae, alternatywny rock, brutalny metal. A mówię tylko o muzyce. Rozpoczęcie trasy Męskie Granie 2014 zapowiada się wspaniale. Nie może na nim zabraknąć Trójki. Dzisiejsza ofensywa o 22 i jutrzejsza Myśliwiecka 357 o 15 z Krakowa. Zapraszam, Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. LED TV Philips 32 cale, 100 Hz za 850. LG Smart TV 47 cali, 400 Hz za 2690. Laptop Lenovo, procesor Intel, 4 giga, dysk 500 za 1199 i ekstra raty w sklepach euro i na euro.com.pl. Proszę Państwa, przeceny w Media Expert, coraz bliżej wielkiego finału! Wielki finał przecen w Media Expert, jeszcze tylko 3 dni, taniej nawet do 50%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. Bardzo jestem ciekaw, kto wygra tegoroczną 44. edycję naszego rowerowego konkursu. W ubiegłym roku pedałowałem z laureatami po Wyspach Kanaryjskich. Teraz lecimy, z rowerami oczywiście, na Ibizę. Nasze dwa kółka to 29-calowe rowery górskie z tarczowymi hamulcami. Zapytacie, jak zasłużyć na finałowy rajd? Sprawa jest prosta. Trzeba spełnić wymagania naszego regulaminu, czyli urządzić indywidualnie lub zespołowo wycieczkę rowerową, przysłać z niej interesujące sprawozdanie. Im będzie bardziej osobiste, tym lepiej. Termin przesyłania kronik upływa 2 sierpnia, ale do konkursu można przystąpić już teraz i jak najszybciej przysłać nam sprawozdanie. Adres: Radiowa Trójka, ulica Myśliwiecka 3/5/7, 00977 Warszawa, z dopiskiem 2 kółka. Marząc o Ibizie, przeniesiemy się na razie na słowackie trasy. Naszym przewodnikiem będzie dyrektor Narodowego Centrum Turystyki Słowackiej Jan Bosznowicz. Tym razem rozpoczniemy naszą wyprawę od przejścia granicznego polsko-słowackiego w Sucha Hora Chocholów. Większość turystów i rowerzystów zna to miejsce, piękną Dolinę Chocholowską. My kontynuujemy naszą wyprawę po słowackiej stronie. Jedziemy od Suchej Hory w kierunku Witanowej. Tu skręcamy do Orawic. Orawice znane są z tego, że tam są słynne gorące źródła termalne. Z Orawic kontynuujemy naszą podróż do Zuberca. Jest to taka wioska turystyczna, stolica, by powiedział, turystyki zachodnich Tatr. Ta trasa z Orawic do Zuberca jest średnio trudna. Jedziemy po drodze asfaltowej. Droga jest nowa, zbudowana została 3 lata temu, także naprawdę są tutaj również wzniesienia, ale nie są takie trudne. Dojeżdżamy do Zuberca i tu proponuję kontynuację w kierunku Tat Zachodnich z Werowki Rochackiej Doliny. Ta trasa już będzie troszeczkę trudniejsza, dlatego że pojedziemy pod górę, ale za to w nagrodę otrzymamy piękne widoki i długi zjazd. Tutaj maksymalnie możemy dojechać aż do parkingu przy jeziorku Tatlakowe Jezero i dalej, jak chcemy kontynuować naszą wyprawę po Tatrach Zachodnich, to musimy zsiąść z roweru, rower zostawić przy schronisku i proponuję pierwszą wyprawę do Rochackich Stawów. Piękne widoki, piękna malownicza trasa turystyczna. W nagrodę oczywiście ten zjazd na dół do wioski Zuberec. Wioska Zuberec słynie z tego, że oprócz tego, że to jest miejsce wypadowe na szlaki turystyczne, jest tam skansen, Muzeum Wsi Orawskiej, jest tam mnóstwo restauracji, także serdecznie zapraszam. Trójka. Program trzeci. 10 minut po godzinie 15:00. Witam Państwa w drugiej godzinie naszego spotkania. Mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. W tonacji Trójki. W każdym razie zgodnie z zapowiedzią drugą godzinę w tonacji trójki otwieram zupełnie inną niż wcześniej wersją utworu Just Be Good To Me, utworu pierwotnie przypomnę napisanego przez SOS Band. Dub Be Good To Me Dub. Tak tym razem zatytułowano ten utwór. Troszkę więcej spokoju proponuję Państwu w drugiej godzinie, ale tylko troszkę. A to tylko dlatego, że myślę teraz o utworze Johnny and Mary z repertuarów Roberta Palmera. Ten utwór został wykonany przez Terry Olsena i Briana Ferry. Utwór zresztą jest w nowościach do głosowania w zestawie listy przebojów programu trzeciego. Ciekaw jestem, czy ma jakąkolwiek szansę. Always running around trying to find certainty. He needs all the world to confirm that he ain't lonely. Mary counts the walls, knows he tires easily. Johnny thinks the world would be right if it could buy truth from him. He says he changes his mind more than a woman, but she made her bed even when the chance was slim. Running around, running around. Proportion, so she combs her hair, Nosy tires easily. Johnny's always running around trying to find certainty. He needs all the world to confirm that he ain't lonely. Mary counts the wars, says she should be used to it. John and Mary, czyli Terry Olsen działający pod pseudonimem Todd Terry i Brian Ferry. Bardzo jestem ciekaw, czy uda się tej kompozycji wejść na listę. Pożyjemy, posłuchamy. A lista dziś o godzinie 19 z Darłowa i poprowadzi ją Marek Niedźwiecki. A wracając do Briana Ferry, to jak już pewnie wiedzą słuchacze Potrójnego Pasma i piątkowych tonacji, ten wyjątkowy artysta od kilku lat współpracuje z młodymi producentami, ludźmi działającymi głównie na polu tanecznej elektroniki i to właśnie im oddaje do zreinterpretowania swoje największe przeboje. I później te utwory są wydawane na ciężkich i solidnie wytłoczonych płytach winylowych. Zdaje się, że trochę kurzów osiadło na systemie, na igle, więc Michał Jakubik, który od godziny 15 realizuje naszą tonację, mam nadzieję, że mi pomoże i tam dmuchnie trochę w ten system, żeby nie było brudu. No a płyta jest nowa, więc to jest jedyne wyjaśnienie, że musiał się tam zebrać po prostu kurz. Don't Stop the Dance i Brian Ferry, ale w remiksie. Thank you. Tak się zastanawiam, czy w gruba tekturowa okładka, czy może sam winyl cięższy. W każdym razie może nie było tego słychać, ale proszę mi wierzyć, że to wszystko pięknie wydane. Don't Start the Dance i remix Adjut Boys w programie trzecim z pełnym błogosławieństwem Briana Ferry, który nie dość, że w tym całym układzie promuje swoim nazwiskiem młodych, to jeszcze pewnie czasem podpowie, jak to się robiło muzykę w latach 70. i 80. A to ważne zarówno dla duetów Adjut Boys, Prince'a Thomasa, Lindstroma, czy wreszcie wspomnianego wcześniej Todda Terry'ego, który podobnie jak jego koledzy sięga do starych instrumentów, wypróbowanych patentów, no i do klimatu disco. Bye. Intonacji Trójki. It's Album Time i kolejne dwa utwory z płyty, na której umieszczono również kompozycję John and Mary z repertuaru Roberta Palmera, kompozycję zaśpiewaną przez Briana Ferry. It's Album Time i Todd Terrier w programie trzecim z takim zapytaniem, czy to będzie jedna z lepszych płyt w 2014 roku. Jeśli chodzi o mnie, to wiele wskazuje na to, że tak. Kwadrans jazzu. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Dwa tygodnie temu miałem olbrzymią przyjemność przedstawić Państwu utwory Edwarda Czernego, założyciela i współtwórcy pierwszego polskiego big bandu radiowego. Otrzymałem od Państwa sporo listów, aby jak najczęściej grać taką big bandową muzykę. Tak więc idę za ciosem i nasze dzisiejsze spotkanie poświęcę kolejnemu wyjątkowemu polskiemu kompozytorowi, liderowi i przede wszystkim jazzmenowi, który właśnie dzięki swojej orkiestrze pokazał, że w Polsce big band stoi na równie wysokim poziomie jak w Stanach Zjednoczonych. W programie trzecim Piasek, czyli aranżacyjny debiut i zarazem utwór Michała Urbaniaka. Utwór powstały na potrzeby big bandu Andrzeja Kurylewicza. Nagranie, które usłyszeliśmy, pochodzi z drugiej części serii Polish Jazz. Płyta z okładką Rosława Szajbo wydały polskie nagrania w 1965 roku. Jej numer katalogowy to XL0241, co jest pewnie informacją dla kolekcjonerów. I proszę sobie wyobrazić, że każdy z utworów, jaki został wytłoczony na tym albumie, ma krótką recenzję. Piasek. Debiut aranżacyjny Michała Urbaniaka. W nawiasie saksofon tenorowy. Utwór przejrzysty w formie bluesa. Dwie części przedzielone wstawką. Dwugłosem orkiestry i perkusji. Solówka. Kurylewicz. No a na całym albumie można znaleźć 10 kompozycji napisanych m.in. przez Wojciecha Karolaka, Jana Ptaszyna-Wróblewskiego, Piotra Figla, Wojciecha Kacperskiego i oczywiście samego Andrzeja Kurylewicza. Mm.

Ja rozumiem wzburzenie, ja rozumiem emocje, ale nie rozumiem braku rozumu. Otóż nie sądzę, aby w tym tygodniu po posiedzeniu wtorkowym Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego trzeba było weryfikować czy bodźcować jeszcze w jakiś sposób pana przewodniczącego klubu i naszego kolegę Janka Burego i cały klub do tego, żebyśmy zmieniali stanowisko w tej sprawie. Politycy Platformy przekonują, że śledczy są niezależni od polityków. Także rzecznik prokuratury apelacyjnej w Warszawie Zbigniew Jaskulski zapewnia, że działania na Podkarpaciu, w tym przeszukania biur szefa klubu PSL, nie mają związku z wydarzeniami w Sejmie. Czynności, które były w dniu wczorajszym przeprowadzone, zwłaszcza przeszukania przez prokuratorów i funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego, były konsekwencją czynności, które były przeprowadzone w ubiegłym tygodniu. Przeprowadzono m.in. przeszukanie w pomieszczeniach Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, kluczowy materiał dowodowy.